तस्मात् निर्दोषम समं ब्रह्म आत्मा तस्मात्, इसलिए ये आत्मा ब्रह्म निर्दोष है, सम है, इसलिए वो जो प्रवृत्त होता है न तरिषे प्रियं प्राप्य न द्विजे प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धि रसं मूढ़ो ब्रह्म विद्ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृषे न हर्षम कुरिया प्रियम इष्टम प्राप्त, प्रिय जो इष्ट है उसे प्राप्त करके वह कभी हर्ष नहीं हो, हर्षित नहीं होता। लब्धवा प्राप्य लब्धवा नोद्विजे मैंने प्राप्त कर लब्धवा हो, नोद्विजे प्राप्य वज प्रियम अनिष्ठम लब्धवा लब्धवा, अनिष्ट को प्राप्त करके वह कभी उद्विग्न भी नहीं होता। देह मात्र आत्म दर्शन में प्रिया प्रिय प्राप्त हर प्राप्ति हर्ष विशाल स्थाने, देह मात्र में आत्म भाव करने वाला है अज्ञानी, उसी को जब प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय की प्राप्ति हो जाए, जो है प्रिय की अप्राप्ति और अप्रिय की प्राप्ति हो जाए, तब क्या होता है हर्ष और विशाल का उसके लिए स्थान बन जाता है, प्रसंग बन जाता है। जब प्रिय की उसको जो है अप्राप्ति हुई तो बड़ा दुखी हो जाएगा, अथवा प्रिय की प्राप्ति हो जाए तो हर्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से अप्रिय की अप्राप्ति हो तो हर्षित रहेगा और अप्रिय की प्राप्ति हो तो दुखित हो जाएगा। न केवल आत्मदर्शन हो, लेकिन जो केवल आत्मदर्शी है, जो शरीर आदि में आत्मदर्शन नहीं भाव करता, उस व्यक्ति के लिए तो तस्य प्रिया प्राप्ति संभव, उसके लिए प्रिय प्राप्ति या अप्रिय प्राप्ति, अप्रिय की अप्राप्ति या अप्रिय की अप्राप्ति का प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रिय और अप्रिय ही नहीं रह गया, क्योंकि वो प्रियतम को जब प्राप्त कर गया, प्रिय और अप्रिय का प्रसंग कहाँ से हो सकता है। प्रिय वित्ता प्रिय पुत्राद प्रिय अन्य सर्वस्वादी आत्मा स्वयं ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्मांडक में आता है तदेतत् वह यह जो पूर्वोक्त ब्रह्म है वह वित्त से प्रिय है। 1-4-7 का है मेरे ख्याल से, कि 10 में वो आता है देवानाम पशु पशु देवानाम, 1-4-10 में वो आएगा, और 1-4-7 नहीं आता है। प्रिय पुत्रात प्रिय वित्तात प्रिय है मैंने प्रियतम है ये आत्मा पुत्र से भी वित्त से भी अन्य सर्वस्वाद सारे वस्तुओं से भी। जब वो उसको प्राप्त कर गया वह आत्मदर्शी जब हो गया, उसके अन्य संसार में कोई वस्तु न प्रिय है न अप्रिय है, इसलिए प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति ही संभव नहीं है उसके प्रति। किंच सर्वभूतेषु एकः सम निर्दोष आत्मा इति स्थिरः निर्विचिकित्सा बुद्धिर्यस्य सः। ये सर्वभूतेषु एकः सकल भूतों में एक है, सम है, अतएव जा एक है, दोष का प्रसंग नहीं, वह निर्दोष आत्मा इति ऐसा स्थिर मन निर्विचिकित्सा संशय रहिता बुद्धिर्यस्य बुद्धि जिसका स स्थिर बुद्धि और स्थिर बुद्धि वाला है असमूढ़ संशयाचरित अचल बुद्धि होने के बावजूद वह इसके अंदर किसी प्रकार का मूढ़ता नहीं है, असमूढ़ सम्मोह वर्जित यथोक्त ब्रह्म विद्य ब्रह्म निश्चित, क्योंकि यथोक्त प्रवृत्ता है वह ब्रह्म में स्थित होने के कारण से सम्मोह से वर्जित हुआ है, अतः अकर्म कृत सर्वकर्म संन्यासी, इसलिए ही वह अकर्म कृत है, कर्मों को नहीं करने वाला है, अर्थात तो सर्वकर्म संन्यासी है। किंच और भी बात यह है ब्रह्मनिष्ठ शब्दादि विषयों में प्रीति का प्रतिबंध होने से वह ब्रह्म में स्थिति हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा ना, नहीं तो शब्दादि विषय ऐसे हैं, कौन है संसार में जो इनमें से की प्रीति ना हो, किसी न किसी में निश्चित रूप से उसकी प्रीति बनी हुई रहती है। जैसे कल आप दृष्टांत सुन रहे थे, डंडे में ही प्रीति हो गया उसको, क्या करोगे, उस डंडा का पीछे बड़ा परेशान हो गया, तो प्रीति कब किसको किस रूप से किसने होती है यह कोई सोच समझ नहीं सकता है। शब्दादि विषय ऐसा है, इनमें प्रीति रूपी प्रतिबंधक जब बना हुआ है तो आपके कथन करना असंभव है ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, असंभव दोष ग्रस्तता का निवारण करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुदे। बाह्य स्पर्शेश असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शेश मैंने बाह्यास्त स्पर्शास्त में शब्दादि विषय, बाह्य जो शब्दादि विषयों में किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित है चित्त जिसका, उसको कहते हैं बाह्य स्पर्शेश असक्तात्मा। बाह्य विषय में जो असक्त है आत्मा, मैंने सक्त नहीं है, आसक्ति युक्त नहीं है आत्मा, जिसका न सक्तता विदित यस्य अंतकरण स असक्तात्मा, वही व्यक्ति आत्मनियत सुखम सभी, आत्मा में जो सुख अनुभव होता है वह प्राप्त कर लेगा। देखो कैसा होगा लेकिन प्राप्ति, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। साधन में बता दिया, ब्रह्म योग से समाधि योग से युक्त आत्मा है जिसका, समाधि योग के माध्यम से सम्यक प्रकार से युक्त संयत समस्त इंद्रियां जिस अंतकरण का, जिस उपाधि वाले का, उस व्यक्ति को ही प्राप्ति हो सकती है। और वो जो प्राप्त सुख है अक्षयम सुखम अष्टुदय, अक्षय सुख को प्राप्त करेगा, क्योंकि बाकी जितनी प्रकार के सुख प्राप्त होता है वो क्षय है, क्षीण होने वाला सुख को हम लोग हमेशा विशेष सुखों का अनुभव किया करते हैं। यानी यह जो विशेष सुख है वह आत्म विशेष सुख होने के कारण से आत्मविशीनी सुख है, अतएव जो है इस सुख अक्षय सुख है समझो। किंच ब्रह्मणि सिद्धो बाह्य स्पर्शेशो बाह्याश्चते स्पर्शाश्चेति बाह्य स्पर्शाः। इनका स्पर्श क्यों कहते हैं, स्पृश्यन्ति स्पर्शा शब्दादियो विषयाः, जो संबद्ध हो जाते हैं अन्य सारी इंद्रियां वस्तु से बिना संबंध किए ही लगता है हम ग्रहण करें। जैसे हम के खोला दूर में रहा, हमारे साक्षात कोई संबंध के बिना ग्रहण हो गया, सही है नहीं? और गंध वस्तु वहां पड़ा है, वहां उसकी जो हवा के माध्यम से या ग्रहण इंद्र बैठे बैठे पकड़ लिया, वहां जाके अगरबत्ती में नाक लगाने की जरूरत नहीं है, जली जाएगा लगाएगा, तो वहां लगाए बिना यहाँ आ गया। तेल की कढ़ाई में कोई नाक डालता है क्या? बाहर बैठे बैठे पकौड़े का सुगंध का आस्वाद कर लेता है, तो दूर में रहकर ग्रहण किया कि नहीं ग्रहण किया? गंध भी ग्रहण इंद्री भी, चक्षु हो गया, ग्रहण हो गया, श्रोत्र को देखिए, ये बैठा है कौन कहाँ बोल रहा है, शब्द कहाँ का यहाँ ग्रहण हो रहा है, बैठे बैठे शब्द देश में उसको जाने की जरूरत नहीं है, गए बिना भी जहाँ है वहीं से ग्रहण कर लेता है। शब्द देश में चला भी जाते तो शब्द से संबंध करता है, शब्द का उत्पादक वस्तु के साथ संबंध किए बिना ही शब्द ग्रहण कर लेता है। ये इसकी विशेषता इंद्रियों की, लेकिन स्पर्श इंद्रिय तो इंद्रिय बिना साक्षात संबंध का कुछ नहीं ग्रहण होता, बस तो वहां है मुलायम की कड़क, अरे संबंध किए ना कैसे पता चलते, छूना तो पड़ेगा, रसगुल्ला को दबा के देखना पड़ता है ना कि ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, पता कैसे चलेगा स्पर्श किए बिना, पता नहीं चल सकता। लेकिन वास्तव में सारे विषय हमसे ऐसा चिपक ही जा रहे हैं, जैसे कि हम त्वगिंद्र की किसी वस्तु को ग्रहण करके उसकी कठोरता मृदता को जैसे जान पाते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप से हर विषय हमारे अंदर स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए सकल विषयों को कह दिया स्पर्श, आप किसी उसको छू दिया उसको भूल भी जल्दी जाते हो, लेकिन सुना हुआ बात को जल्दी भूलते नहीं। चार गुस्सा किसने मारा, चलो कोई बात नहीं, आप सहन करके चले आ गए और कुछ दिन बाद भूल भी जाओगे, लेकिन उसका दिया हुआ गाली जिंदगी भर अंदर फुट फुट फुट फुट करते रहेगा। हया नहीं तमाशा, किसी रूप को आपने देखा, उस रूप के प्रति आपकी जो है किसी प्रकार का संपर्क हुआ और उस रूप ने आपका तिरस्कार कर दिया, उस रूप को कभी आप भूल नहीं सकेंगे। या बड़ा अंदर में गुस्सा आ रहा था, तो हम उसको चाहते थे लेकिन उसने जो है हमारा, और यदि वो आपकी जो है निमंत्रण को स्वीकार कर लेते तो कोई फर्क नहीं, कुछ दिन बाद भूल जाओ। तो इसलिए ये रूप रस गंध स्पर्श सब ऐसा है जो जितना हम दूर से ग्रहण प्रकार है वो उतनी ही ज्यादा अंदर घुस जाता है, उतनी ज्यादा अंदर, और जिसको जितना नजदीक ग्रहण करते हो उतनी वो जल्दी भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा शब्द का मामला है, व्यवहित होने के बाद बाहर में आपको कोई गाली दे या सुनाई दे वो भी आपके बेड़ा का हो जाए खराब, इन रूप के लिए व्यवधान रहित होना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देता है श्रवण, बाद में चक्षु, फिर ग्रहण, फिर रसने इंद्रिय, उसके बाद फिर इसलिए इन्होंने जान के सभी को स्पर्श सबसे ही कह दिया भगवान कि जिस प्रकार से स्पर्श बिना संबंध हुए आपको जिसकी प्रतीति नहीं हो पाती है, इसी प्रकार वास्तव में सकल इंद्रियों का मामला है, जब तक विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती है तब तक आपके अंदर कोई वासना को जगा नहीं सकता, इसलिए सब स्पर्श तुल्य ही है। मन उन बाह्य स्पर्शों में असत आत्मा अंतकरण जिसका आत्मा से अंतकरण जैसे सोयम, ऐसा जो पुरुष वह असक्त आत्मा है, विशेष प्रीति वर्जित सन। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का विषय में किसी भी प्रकार की प्रीति नहीं, ये नहीं भी बाहर से प्रीति नहीं भीतर से प्रीति हो, ऐसा नहीं, कई होते नहीं नहीं कोई बात हो गया, पत्थर के बाहर हाथ रख के बोल रहा है मैंने इधर से डालते जाओ तुम, ऐसा नहीं है, अंदर से पूरी प्रीति है, चार है जो कि चार पड़ जाओ दो ही दे रहा है तो बनी में सोच रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई भाई कहने से बाहर बाहर से प्रीति नहीं होना, भीतर से होना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना, तो भीतर बाहर सब प्रकार से सर्वतः विशेष प्रीति वर्जित सन विंदति लभते आत्मनि यत् सुखं तत् विंदति। आत्मा में जो सुख है वह सुख को प्राप्त करे, वो किस प्रकार का है उत्तरार्थ से बताएंगे अक्षय स, लेकिन वो प्राप्त कैसे करेगा, असक्त होने मात्र से हो जाएगा क्या, प्रीति रहित होने मात्र से नहीं होगा, प्रीति रहित चढ़ जैसे पड़े रहोगे, आपको किसी भी चीज से प्रीति नहीं आप प्रीति रही तो पड़े बैठे हो, आवे तो ठीक नहीं आ जावे तो ठीक, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, जड़वत्व रहेगा ना वो, फिर आ गया तो कोई चेहरे पर कोई फर्क नहीं, बैठा बैठा मूर्ति जैसे, जैसे मूर्ति को क्या फर्क पड़ता है, चाहे रो सर पीटो चाहे आरती उतारो, मूर्ति तो वैसे वैसे रहेगा ना, ना उसका गर्दन लटकता है दुख के मामले ना खुश के मामले, यूं हो जाता है मूर्ति है ना वो तो पत्थर है, फसत ये भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं केवल विषया शक्ति रहित होने मात्र से काम चलता नहीं है, आत्म सुखानुभूति के लिए ब्रह्म योग युक्त आत्मा ब्रह्मणि योग समाधि ही ब्रह्म योग, ब्रह्म में योग अर्थात समाधि, ब्रह्म तत्व में ही समाहित है चित्त जिसका वह ब्रह्म योगी, तेन ब्रह्म योग युक्त समाहित, उस ब्रह्म योग के द्वारा युक्त हमने समाहित सर्वेन्द्रिय वाला है जो तस्मिन व्यापृत, उस ब्रह्म में ही उसकी सारी इंद्रियों की वृत्ति अपनी व्यापार कर रही है, ब्रह्म में ही उसके सकल इंद्रियों की वृत्ति व्यापार करते हैं, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के सिवाय और इंद्रिय के तरफ किसी अन्य आकार वृत्ति नहीं होती, जो भी आकार वृत्ति हो रहा है जिस रूप देख रहे हैं, लेकिन रूप देखते वक्त भी उस रूप का पीछे विद्यमान ब्रह्म को ग्रहण करता है। इसी को कई बार कह चुके हैं, टीवी चल रहा है और लेकिन आपको क्यों स्क्रीन ही दिखाई दे रहा हो, बड़ा कठिन है ना, कठिन तो है क्योंकि मन के स्वभाव है जिसको देखते हैं उसी में तादात्म्य हो जाता है, हवा अगर रोने के सिर रोने लगता है, हंसने के सिर में हंसने लग जाता है, गड़बड़ हो गया, तादात्म्य नहीं होना उस रूपों में, उस रूप का अधिष्ठान को ग्रहण करना, शब्दाधिष्ठान को ग्रहण करना, रसाधिष्ठान में वृत्ति बनाए रहना, रस इंद्रिय इंद्रिय वर्तन से चलने दो उसको, लेकिन आपके जो साक्षी है आपकी जो दृष्टि भाव है वह किसका दर्शन करेगा, उसका अधिष्ठान मतलब केवल ब्रह्म स्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखेगा, बाकी इंद्रिया अपना खा रहे पी रहे अपना वो देख रहा है वो कर रहा है सब कुछ, उससे आपका कोई संबंध नहीं है। ऐसी ब्रह्म योग है तो बहुत ही कठिन है, सुनने से ही लगता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं, और करना तो पता नहीं कितने जन्म लगे, लेकिन कठिन भी नहीं है, केवल वास्तविक बाह्य विषय आसक्ति के अभाव हो जाना जरूरी है, वास्तविक अभाव होना, वास्तविक वैराग्य नहीं है ना, पूर्ण वास्तविक वैराग्य यदि हो जाए तो कोई कठिन काम नहीं, भगवान ने अभ्यास में तो कौन से वैराग्य ने क्रिएट, कोई लंबी चौड़ी साधन बताया ही नहीं, अभ्यास करो और वैराग्य करो, अभ्यास और वैराग्य की सर कुछ नहीं, और वह अभ्यास आपके ऊपर निर्भर है, उसमें तीव्रता कितनी है तीव्रता तो आपके हाथ में ना, आप कितना अभ्यास करेंगे। यहाँ जाने के बाद पुस्तक को कितने लोग देखते हैं, दोबारा टीका देखना, टिप्पण देखना, कौन सी पंक्ति वहां आपको नहीं लग रही है उसको पूछना, कितने लोग कर रहे हैं। या तो मान के चलना पड़ेगा सभी टीका टिप्पण आपको जाते सब कुछ लग जा रहा है, तो पूर्ण ज्ञानी हो रहे हैं, फटाफट हो रहा है तो कोई बात है, बहुत अच्छी बात है, खराब थोड़ी। या तो हमें कहना पड़ेगा आप देखते ही नहीं है, दोबारा ले गए पुस्तक पटक दिया जयराम जी की है या नहीं। अभी सोच अपने आप को सोचना है कि आपके अंदर इस ब्रह्म विद्या को वास्तव में पहचाने की कितनी तीव्रता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। अभ्यास आपके हाथों में है, वैराग्य भी आपके हाथों में। यदि विषयों से वैराग्य होता है तो तीव्रता भी अपने आप बनते जाते हैं, मुख्य वैराग्य। अन्य से वैराग्य न होने के कारण से प्रमाद हो रहा है, अन्य विषयों की ओर वृत्ति चली जाती है, इसको आप किनारे रख देते हो, जो अन्य विषयों में आए ना आ सकते, तो उसकी ओर आपका ध्यान जाता है, अखबार पढ़ने लग जाता है कोई, नहीं वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है अनुभूति में आ सकती है ना। इसलिए जो है यहाँ अभ्यास भी नहीं, अभ्यास भी में तीव्रता नहीं। जो विक्षिप्त मन वालों का ये दुर्दशा होता है, कई लोग छोड़ गए, इधर भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं। आपका लक्ष्य 10 उपनिषद सुनना है, चाहे बीच वहां पर अष्टादश हो, कई ज्ञान यज्ञ हो, कोई और यज्ञ हो, उसे क्या लेन देन है। आपका अपना लक्ष्य में आप टिकिए नहीं, वो विक्षेप है ना अंदर में, वो भगाते रहता है न वैराग्य है। सोच रहे 18 दिन विद्वान हो जाए, 10 उपनिषद की क्या जरूरत, यहाँ पर 3 साल लगाना, 3 साल लगा के क्या करना है, और 18 दिन में हो जा रहा है काम। तो ऐसे लोगों को कुछ ही प्राप्त, इसलिए यहाँ पर जानकर ब्रह्म योग युक्त आत्मा का ये तो ब्रह्म योग युक्त आत्मा समाहित तस्मिन व्यापृत आत्मा अंतकरणम यस्य, ब्रह्म में ही सकल इंद्रिय वृत्तियों का व्यापार निरंतर चलता हो वह व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अर्थदय प्राप्त होती, वह अक्षय सुख को ही प्राप्त करता है। तस्मात बाह्य विषय प्रीत है क्षणिकाया इंद्रिया इंद्रियाणी निवर्तयेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी। इसलिए जो आत्म स्वरूप में अक्षय सुख को पाना चाहता है वह व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कहते उसको बाह्य विषयों की प्रीति जो कि कैसी है, वो क्षणिकाया जो कि क्षणिक सुख है, वो उस सुख से इंद्रियों को निश्चित रूप से निवृत्त कर लेना चाहिए। निवृत्त कैसे कर लेना चाहिए, हाथ पैर बांध लो, आंख बंद कर लो, इसे नहीं होता। जब तक आपके हृदय में उन वस्तुओं के प्रति यहाँ तो दोष भावना आ जाए, ऐसा दूषित है, बेकार है, सब गलती है, इनमें कोई सुख नहीं मिलने वाला है, सब क्षणिक है, इस प्रकार के अगर दोष दर्शन हो जाए तो वैराग्य हो जाएगा। या इनको मिथ्या कर दृढ़ निश्चय, वो बड़ा कठिन काम है, मिथ्या करके निश्चय कर लेना बड़ा कठिन काम, दोष दर्शन करना फिर भी आसान है, दोष दर्शन करना बहुत आसान, किसे वैराग्य पाने के लिए कुछ उसे लड़ाई बिड़ाई कर दो, चालू हो गया कर दो। प्रेम को बिगाड़ने में कौन सी देर लगता है, प्रेम को बनाने में बहुत समय लगता है। आसक्ति का होने में हमें लाखों जन्म लग गया है, करोड़ों पता नहीं कितने वास्तव में, आसक्ति होने के लिए आसक्ति को तोड़ने में कितना देर लगता है, 2 मिनट उल्टा बोल दो बस देख लो तमाशा। जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रीति करेगा, प्रेम करेगा, या पति पत्नी को प्रेम करता है, कितना समय लगता है और बिगाड़ने में, अरे तो क्या है, कुछ नहीं है, बड़ी विश्व सुंदरी बन गई, फटकार फिर देख लो तमाशा, ओके मैं क्यों कम हूँ क्या, चालू हो जाएगा, अच्छा चालू हुई तो वही वैराग्य हो जाएगा। यदि अकल वाला है तो आसक्ति को तोड़ने में क्षण भर नहीं लगता है। इसे लोग दृष्टा ने ना अंधकार गुफा में लाखों वर्षों से क्यों ना हो, एक क्षण मात्र लगेगा, एक तिल्ली जलाया नहीं बंद कर गया। उसी प्रकार से अपने अंदर आसक्ति जो हुई है विषयों की प्रति, एक भरे लाखों वर्षों से चलाया हुआ होगा, लेकिन क्षण भर नहीं लगेगा इस आसक्ति को तोड़ने में, केवल उसमें दोष दर्शन करना है बस, सबसे सरल तरीका। बाद में से मिथ्यात्व शास्त्र का अभ्यास के द्वारा, यदि सोचे हम मिथ्या हो जाएगा बाद में वैराग्य करूंगा, ये तो होगा ही नहीं, पहले मिथ्या परिचय हो जाए उसके बाद वैराग्य करूंगा इन वस्तुओं से, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए सबसे सरल तरीका माना गया दोष दर्शन करो हर वस्तु में, अपने आप उससे वैराग्य होने लगता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास शास्त्र अभ्यास के माध्यम से मिथ्यात्व दृश्य मजबूत हो जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर इंद्रियों को उन विषयों से निवृत्त कर लेना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। निवृत्त करने के लिए एकमात्र सरल रास्ता दोष दर्शन होता है। लेकिन दोष दर्शन का पीछे, दोष दर्शन करो लेकिन दोष दर्शन करने के पश्चात अंदर में द्वेष भावना पैदा होने नहीं देना। ऐसा नहीं कि भीतर उसके प्रति द्वेष करते फिरो तो बेकार गया दोष दर्शन अभी, और पाप करा दिया बल्कि उल्टा। इसलिए वैराग्य और दोष दर्शन अलग चीज है। स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के असिद्धि के कारण से दोष दर्शन करके द्वेष भाव पैदा करना एक अलग चीज है। दोनों दोष दर्शन, दोष दर्शन क्यों ना द्वेष भी नहीं, असदोष दर्शन क्यों ना वैराग्य भी नहीं। लेकिन द्वेष कारणीभूत दोष दर्शन हमेशा कब होता है, जब आपका स्वार्थ की असिद्धि से होता है। आप जिस स्वार्थ को लेकर के किसी कोई व्यवहार कर रहे हैं, वह स्वार्थ जब असिद्ध हो गया तो उसके अंदर दोष दिखाई देने लगा और दुनिया पर आरोप लगाने लगे। ये तो स्वतः सभी को अनुभव सिद्ध है, क्योंकि जो आश्रम में रह करके आए हुए हैं सभी लोग सब जानते हैं। एक आश्रम छोड़ के दूसरे आश्रम में चले जाओ, ये आश्रम वाला सब आरोप आप पर लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जिंदगी और आप उसके नाकर करते, उसकी सेवा करते, उसके नौकर बन के रहे, और उसकी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुई और आप चल पड़े तो आपके अंदर सौ दोष उसको दिखाई देगा। और आपके उसके कार्य कर सब कहते रहिएगा, करते रहिए सब कुछ, आप लाख दोष भी रहे उसके लिए आप जैसे कोई देवता नहीं। ये सर्वानुभव सिद्ध है या नहीं? इस प्रकार का दोष दर्शन नरक का रास्ता है कि स्वार्थ असिद्धि के कारण से पर गुणों में भी दोष आविष्कार करते हुए, यहां तो गुण तो दिखते थे ना आपको, उन्हीं गुणों में दोष आविष्कार कर रहा है जो, वह ईर्ष्या पूर्वक द्वेष को प्राप्त करेगा, अंततः नरक को गति प्राप्त करता है। उस प्रकार का दोष दर्शन की हम कथन नहीं कर रहे हैं। यहाँ वैराग्य का सार दोष दर्शन की बात हो रही है। विषयगत अनित्यता, विषयगत क्षणिकता, विषयगत जो है दुखानुषंगित्व का ध्यान में देते हुए उन विषयों से जो द्वेष है, स्वार्थ सिद्ध होने पर भी द्वेष दर्शन होना चाहिए। स्वार्थ सिद्ध होने पर भी दोष दर्शन करना वो वैराग्य का कारण बनेगा, उसके बिना वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए स्वार्थ असिद्धि पूर्वक दोष दर्शन द्वेष का कारण होता हुआ निम्न लोगों को फल प्राप्त कराने वाला है। लेकिन स्वार्थ सिद्ध होने के बावजूद वस्तु में दोष दर्शन दे करके वस्तु से वैराग्य को प्राप्त करना वो मोक्ष मार्ग का एकमात्र उत्तम साधन है। इस बात को ध्यान रखना दोष दर्शन के विषय में। इतश्चन निवर्तित, इस कारण से भी आपको अपने इंद्रियों से विषयों से निवृत्त करना ही होगा, क्योंकि यही दोष दर्शन का रास्ता देखो बता रहे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नये वे आद्यंतवंते नते शूरमते बुध। हे कौन्तेय, यहाँ संबोधन का सबसे बड़ा रहस्य है, ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्री होती है, स्त्री के समान है सारा विषय सुख है। समझो स्त्री क्षण भर में रोएगी, क्षण भर में हंस पड़ेगी, भरोसा नहीं, पता नहीं चलता है, ऐसा नाटकबाज होते हैं, ऐसा रोएंगे जैसे मानो कि प्राण जा रहा है। आपको मनाने के चक्कर में जा पति मान लिया उसकी बात, जो उसकी खुशी उसके ठिकाने नहीं रहता है, इतना हंसेगी इतना खुश। फिर जो नहीं भी बना के खिलाने की सोची वो हलवा पूड़ी बना के खिला देगी। हे कौन तैयार करें, यथा तुम्हारे अंदर कुंतित्व के स्वभाव नावे उसे याद दिला रहे हैं। जिस प्रकार स्त्री के स्वभाव में हर्ष सुख क्षणिक अनुभव में आता है, उसी प्रकार से समझो यही संस्पर्श आप होगा। हाँ, जो कुछ संस्पर्श जन्य भोग हुआ करते हैं वे कैसे होते हैं, दुख कयो नहीं होते, ये सब के सब दुख का कारण है। केवल दुख का कारण ही त्री नहीं, चलो सौ साल बाद दुख देंगे, मरने के बाद दुख देंगे, कोई बात कौन देखा है मरने के बाद क्या हो रहा है, ऐसा कोई तर्क नहीं। उस तरह के जवाब दे रहे आद्यंत एक क्षणिक आदि और अंत वाला है। जो आदि अंत वाला है वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, यानी कार्य कारण भाव से जो सिद्ध है कि जो आदि है इसका मतलब उसे पहले नहीं था। जो अंत वाला है मैंने अंत के बाद वो नहीं रहेगा, पहले नहीं था, बाहर में नहीं रहेगा, बीच में जो दिखाई दे रहा है वो आद्यंत अंत आदौ अंत नास्ती वर्तमान तथा। तो वास्तव वर्तमान में भी वो नहीं है, वह मिथ्यात्व वस्तु है, यह निश्चय कर लेना होगा। ऐसा ये ही जो लोग ऐसा निश्चय कर लेते हैं, तेषो न रमते बुध, तेषो बुध न रमते, तादृश विषय में यह बुद्धिमान पुरुष कभी रमण नहीं कर सकता। यही अस्मात संस्पर्श जा विषयेन्द्रिय संस्पर्श जाता, संस्पर्श जा मैंने विषय और इंद्रिय संस्पर्शों से जो उत्पन्न है भोगा भुक्तया दुख योनते, ये जो भोग भुक्तियां प्राप्त है ये सब कैसी है, दुख का ही कारण रूप है अविद्याकृत, क्योंकि सब कैसे है अविद्याकृत, क्योंकि अविद्याकृत कोई भी वस्तु स्थायी नहीं हो सकता, दुख का ही कारण होगा ही। दृष्टान पाषाण का एक बार कोई वैद्य था, वो राजा के जन्म दिवस पर राजा को कोई विशेष कोई चीज देते थे तो राजा प्रसन्न होकर उसके विपरीत में उनको प्रसन्नता पर कुछ न कुछ विशेष भी देते थे। तो एक वैद्य ने क्या किया, एक मंत्र को जड़ी बूटियों से सिद्ध कर लिया और उसके पास वो सामर्थ्य आ गया कि पत्थर को वो दिव्य हीरा बना सकता था। जिस महात्मा ने मंत्र दिया था उसने कहा भाई तुमको बहुत जरूरी है तभी प्रयोग करना, ऐसे नहीं प्रयोग करना। तो लालची था तो गरीबी से कब तक तैयार रहेंगे वैद्य, चलो राजा के जन्मदिवस आया है चलते हैं। पत्नी को लेकर चल पड़ा रास्ते, पत्नी बीमार पड़ गई। कैसे हो गई बीमार, मैंने मौत, कारण सर्प ने दस दिया। दूसरे दिन बहुत ही गरीब बालक था, वो जंगल से आ रहा था लकड़ी ढोते हुए, उसने जिस लता से उस लकड़ी को बांधा वह लता सर्प के विष को उतारने वाली लता। वह जो बड़ा परेशान था कि मेरी पत्नी मरने जा रही है, उसने उसको जैसे जैसे लड़के को बुलाया, जब लड़के को बुलाया तो लड़का ने कहा ठीक है मैं इस लता को उसी शर्त पर देता हूँ जब तुम्हारे पास जो दिव्य वस्तु अच्छी तुम दे दो। उसने कहा ठीक है दे दूंगा, वो हीरा जो बनाया था उसने वो दे दिया। हीरा से महान उसको पत्नी थी, पत्नी को उस लता घोट करके पानी पिला दिया और जीवित हो गई, दोनों साथ चले। इस लड़के को उसने तो बता दिया देखो ऐसा ऐसा है हीरा उसने बनाया था, जो भी वहां पुरस्कार मिलेगा ना आधा तुम आधा हम बांट लेते हैं चलो। उस गरीब लड़के को भी जंगल से ही उस वैद्य ने साथ साथ लेके चला गया। जब साथ साथ लेके गया और राजा के सामने वो गरीब बालक तो था, वो भी उसको भी लाया चले, मैं क्यों उसको दू, उसको पत्नी को बचाया उसको कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जो भी इसका वैल्यू हमें मूल्य देगा राजा वो सब मैं ही रखूंगा, ये लालच में उसके अंदर आ गया। तो उस सभा प्रसंग में वो महात्मा जी भी पहुंचे हुए थे, वहां राजसभा से पहले जगह जगह पर कोशिश करता था बालक गरीब बालक उस वैद्य से अलग होके छिपने की। तो वैद्य ने बात जान लिया और उस महात्मा से मिलकर कहा ऐसे ऐसे कहानी हो गई थी तो इस कारण से मैंने उसको दिया, लेकिन वो आज इस तरह से अन्याय कर रहा है तो कोई चिंता मत कर। तो जैसे दरबार लगी और दिव्य हीरा को लेके बालक गया देने को, तो जैसे ही हाथ पे लिया राजा ने महात्मा से मंत्र मारा, वापस भयंकर पत्थर हो गया, डेट से हाथ से गिर गया, पैर पे चोट भी लग गया राजा को, खून निकलने लगा, उस बालक भयंकर दंड घोषित हुआ। तब बालक ने वैद्य का पैर पड़ के माफी मांगा, वैद्य ने कहा गुरुदेव क्या करें। फिर महात्मा सामने आया, फिर वो मंत्र से उसको हीरा बनाकर राजा को दिया, राजा खुश हो गया। तो कहा कि फिर अब क्या करें, इसको दंड तो हमने घोषित किया है। महात्मा ने कहा दंड को माफ कर दो, और इसको ये सब कुछ इसलिए हुआ लालच क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं, दोनों ही भूखे हैं, इन दोनों को ही आप जो है उचित सम्मान कर दो और इसको नौकरी वोकरी दे दो, इस गरीब बालक को इसकी जीविका चलेगी और इसको जिसमें से धन भी दिया जाए और बाकी धन वैद्य लेके चला जाएगा और वैद्य की इच्छा भी पूरी कर दो, कि वैद्य की इच्छा भी उत्कृष्ट है गरीब, ये गाँव गाँव में चिकित्सालय बनाओ, ये उसकी इच्छा। तो राजा ने दोनों को अस्तु कर दिया। कहने का अभिप्राय देख लो यहाँ पर, अज्ञान कृत सब कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा है, दोनों में अज्ञान है, दोनों ही अज्ञान के कारण से धन दौलत की लालच में पड़े हुए हैं और दोनों ही विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी अपनी योग्यता का। ऐसा अज्ञान के कारण सिद्ध। इसलिए जो कुछ भी हमें विषय भोग प्राप्त होता है, विषय भोगी तो प्राप्त था उसको, मंत्र प्राप्त हुआ उससे पत्थर को हीरा बनाए विषय भोग है, उसे धंधा लग पाना ये भी विषय भोग है, उस लड़के ने वहां लकड़ी कटा किया वो भी विषय के लिए था, अपना उपभोग के लिए प्राप्त कर रहा था, और उस लता को देखकर उसने सौदा करा एक तरह से वो भी विषय भोगार्थ ही है। जो कुछ भी विषय भोग उसे प्राप्त होना है जिस किसी के भी माध्यम से, उन सब का जड़ अविद्या, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशा योग सूत्र का स्पष्ट करते, इसलिए अविद्या खेती है आगे सारे चीजों राग द्वेष अभिनिवेश आदि के। इसलिए यहाँ भाष्यकार उसी ध्यान में रखते हुए मूल जड़ को लिख दिया अविद्या कृतत्व, सब कुछ अज्ञान के कारण से। यस्मा संस्पर्श जा, क्योंकि जो संस्पर्श में विषय संस्पर्श है ब्यो जाता भोग, विषय और इंद्रिय संस्पर्श जन्य जो भोग है ये दुख का कारण इसलिए है क्योंकि सब के सब अविद्या से जन्य है। दृश्यंती आध्यात्मिक कारण दुख का अंतर निमित्तान ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सबके अनुभव सिद्ध है, आध्यात्मिक हो आदि भौतिक हो या आदि दैविक जो दुख का अनुभव कर रहे हैं वह सब कुछ अब किसके वजह से है, वह सारे के सारे दुख इन विषय इंद्रिय संबंध के कारण से, तन निमित्तानी मैंने विषय संयोग निमित्तानी संस्पर्श जा। यदा यह लोग ये अनुमान कर लेना जिस प्रकार से इस लोक में उसी प्रकार से अन्य लोकों में भी है, केवल तारतम्यता मात्र ही है, वास्तव में वहाँ पूर्ण रूप दुख का भाव नहीं है। यथा यह लोग तथा पर लोग गम्य थे एव शब्दा दुख यो नया एवते एव कार के माध्यम से ज्ञापन हो गया। कहने का मतलब यह है न संसार सुख सुगंध मात्र स्थिति बुद्धवा, इस संसार भर में कहीं भी सुख का लेश मात्र भी संभावना नहीं है, ऐसे जान करके विषय मृग दृष्टि का यह इंद्रियाणि निवर्त है, विषय मृग दृष्टि का रूपी जो वस्तु है इससे इंद्रियों को निवृत्त कर लेनी चाहिए, यही यहाँ पर शिक्षा है। न केवलम दुख योन, केवल दुख योनिया ही नहीं किंतु आद्यंत बंधा आदि विषय संयोग भोगाराम अंतश्च तद्य, आदि से मतलब क्या विषय संयोग हुआ है जो भोगों की वही इसकी उत्पत्ति है, और विषेन्द्र संयोग का जो अभाव हो जाना वियोग हो जाना यही इसका अंत है। तद योग एव अतः आद्यंतवंतो, इसलिए क्या है ये सभी जो इंद्रिय जन्य सुख है वो आद्यंत वाला है, अनित्याह मध्य क्षण भावित्व केवल मध्य में रहने वाला है, न पहले था न बाद में है, पहले नहीं था उत्पन्न हो गया, नाश होने के बाद में रहेगा नहीं, तो बीच काल मात्र में दिखाई देने वाला है, अतएव जो है इसके प्रति आस्था नहीं होनी चाहिए। हे कौन्तेय न देशो रमते विदो भोगेशो विषय विवेकी अवगत परमार्थ तत्व, जो विवेकी है अवगत परमार्थ तत्व वाला जिसने परमार्थ तत्व को जान चुका है वह व्यक्ति कभी भी इनमें रमण नहीं करेगा। अत्यंत मूढ़ा नाम वही विशेष, अत्यंत जो मूढ़ होते हैं उन लोगों का ही काम है कि विषयों में वो रमण किया करेंगे। यथा पशु प्रवृत्तियां दृश्यते, जैसे पशु प्रवृत्तियों में देखने को मिलता है उसी प्रकार से अत्यंत मूढ़ों के अंदर यह दिखाई देगा कि वे विषयों में आसक्त हुआ करते हैं। इस सूत्र में जान के नहा टीकाकार पूरे योग सूत्र को ला रहे हैं, पूरा योग सूत्र को यहाँ एक तरह से दे दिया है, ये दुख रूप है सारा का सारा चीज। सूत्र वहाँ पर परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति वृद्धाच दुखम एवं सर्वम विवेकी रहा अक्षिकल्पो भाष्यकार ने प्रयोग किया, जिससे आंख के पास एक धूली भी अंदर आने लग जाए, जैसे खट से आंख बंद कर लेता है अपने पलकों को आप बंद कर लेते हो, उसी प्रकार से किंचित भी विषय भोग समक्ष सक्षम आ गया वहां आसक्ति होने की जहां संभावना होती तो ज्ञानी योगी क्या करता अपने आप उसे निवृत्त कर लेता है। इतना प्रत्याहार परिपक्व, इसलिए आगे प्रत्याहार का विधान करेंगे क्योंकि प्रत्याहार परिपक्व हुए बिना कोई काम नहीं हो सकता है, और उसी की साधना कोई नहीं करते, प्रत्याहार जानते ही नहीं उसके साधन क्या क्या मालूम नहीं, क्योंकि प्रत्याहार नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा विषय हमको जो आसक्ति पैदा कर रहा है क्या कर रहा है, कि प्रहार कर्मानुसार आवश्यक भोग है या नहीं है, यदि आवश्यक भोग भी है तो उस आवश्यक भोग में आसक्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार आवश्यक भोग में आसक्ति हो जाती, अपेक्षा में चले गए त्योहार का जिंदा बढ़िया लड्डू पोड़ा सब कुछ मिल रहा है। अब रामनवमी का दिन भिक्षा करने जाओगे, अन्य दिन भिक्षा करने जाओगे गाँव में, तो सब घरों में तो बढ़िया माली तो मिलेगा। आप मुझे उसके अंदर आसक्ति हो गई उस दिन, फिर आप दूसरे दिन भी देखेंगे कहाँ लड्डू मिलेगा, नहीं मिला चलो भाई भंडारा पर्ची लेंगे, फिर भंडारा पर्ची कैसे मिलेगा कमीशन देंगे। एक पाप दूसरा दूसरे तीसरे लग रहा है, लाइन लग जाएगा पापों का, ये तो हो रहा है। तो इसीलिए आवश्यक है ये चीज तारक कर्मानुसरण भिक्षा शरीर के लिए आवश्यक स्थिति अर्थम, पहले दशर स्थिति प्रयोजन पहले कह चुका है, उसके आप बहाना से आप भिक्षा भी पाओगे लेकिन उस भिक्षा में भी आसक्ति नहीं होना। इतना सतर्क रहना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आदमी कभी भी पुनः फंस सकता है। इस लक्ष्य कल्प को कहा है कि जो सुख है वह भी दुख रूप ही है, शरीर स्थिति अर्थ जो आवश्यक भोग है वह भी दुख का कारण बनेगा, उस वह भी विद्वान के लिए योगी के लिए बहुत भारी लगता है। इसलिए पहले एक जगह कहा था भाई ज्ञान जब जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त के अंदर एक ही खुजली होती है क्या कि कब ये शरीर जल्दी छोड़ जाए, ये बवाल कब मिट जाए, कब तक इसमें रहना पड़ेगा, क्यों क्योंकि उसको ये भी है ये अनावश्यक इसके चक्कर में रहना है, और ऐसा ना हो कहीं कोई प्रबल वासना उमड़ जाए, अपना उस ज्ञान अभ्यास करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इस रास्ते रहा कालम को मरने तक छोड़ना नहीं। जिन्हें गौर दृष्टान पहले बताया हुआ है साधु और वेश्या की, है कि नहीं, वेश्या पूछा आप महात्मा है या नहीं, आप संत है या नहीं, संत ने जवाब नहीं दिया, थे वो संत जीवन मुक्त श्रोत्र ब्रह्म ज्ञानी, फिर वो नहीं कहे कि मैं संत हूँ महात्मा, मरने से चार घड़ी पहले बुला करके कहे तुम्हारे प्रश्न को मैं जवाब देना चाहता हूँ, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं महात्मा था महात्मा हूँ और महात्मा रहते हुए मर जाऊंगा, इसलिए मर जाएगा, क्यों कि कोई भरोसा नहीं इन इंद्रियों का, प्रागम प्रागम के बहाने पता नहीं क्या गड़बड़ भी कर देंगे, नहीं प्रागम से हो गया, प्रागम से क्यों हुआ गलत, क्यों अशास्त्रीय कर्म हो रहा है, ये विवेक क्यों नहीं, यह ज्ञानवान पुरुष है तो अनेक जन्म का अभ्यास के कारण से आपको इस जन्म में जीवन मुक्तता का अनुभूति हो चुका है, तो वो व्यक्ति प्रारंभ कर्म के बहाने गलत कैसे कर सकता है, ये नहीं हो सकता। इसलिए इनका कहना है कि भाई ये तो अत्यंत मूढ़ों का काम है, भगवान ने आचार्य शंकर जी ने कहा अत्यंत मूढ़ों का काम है जो विषयों में रति हुआ करती है, बुधा मान जो विद्वान है वह कभी ऐसा नहीं करेगा। चल रहा था ये ही संस्पर्शया भोगा दुख यो नये वे आद्यंत कौंतेय नो रमदे बुध। तो इसमें कह दिया था कि भाई इसमें बुद्धिमान कभी इसमें रमण नहीं करता, क्योंकि यह अयंज श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी कष्टम अत दोष, क्योंकि ये जो बाह्य स्पर्श विषय है ये कैसे हैं, वह श्रेय मार्ग का विरोधी है प्रतिपक्षी है, कष्टतम कष्टतम है वो, इसलिए दोष सर्वार्थ प्राप्ति हेतु दुर्निवार्यश्च, वह सर्व अनर्थ के प्राप्ति का कारण है लेकिन उसका निवारण करना भी बहुत कठिन है, दुर्निवार्यश्च तत्परिहार है लेकिन उसे परिहार करने के लिए यत्न अधिक कर्तव्य मिथ्या भगवान, अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए भगवान अगला श्लोक को कथन कर रहे हैं, भाई जब तक आप अधिक प्रयत्न नहीं करते तब तक यह दुर्निवार्य होने के नाते सर्वार्थ प्राप्ति का कारणीभूत कष्टतम दोष स्वरूप श्रेय मार्ग का विरोधी यह विषय संघ है जो विषयाशक्ति ये दूर नहीं हो सकती। क्या प्रयत्न विशेष करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, वो ही बता रहे। शक्नोत्येव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यह काम क्रोधोद्भव वेगम प्राक शरीर विमोक्षणादेव शोड़म शक्नोति स यहैव युक्त संसार सुखीन रहा। जो व्यक्ति इस शरीर में जीते जी ही काम और क्रोध उत्पन्न वेग को सहन कर लेता है वह व्यक्ति कर्म में समर्थ होता है। वह व्यक्ति ही इंद्रियों से इंद्रियों का संयमन करने वाला युक्त पुरुष कहा जा सकता है और वह मनुष्य ही अत्यंत सुखी होता है, आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर सकता है। अनेकांतिक और आत्यंतिक सुख प्राप्ति ही सभी का लक्ष्य। अव्यभिचारी सुख अनेकांतिक का मतलब और आत्यंतिक भी हो ऐसा सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयास सबका है, वह उसे प्राप्त हो जाएगा। शक्नोति माने उत्साह दे, यही जीवन है, वह जीते जी नहीं मरने के बाद करूंगा ऐसा नहीं चलेगा। जीते जी ही जो व्यक्ति ऐसे करने में उत्साह दे, ऐसे कर प्रवृत्त हो जाए, समर्थ हो जाए, कैसे करने में, यह सोडम प्रसहितम, जो उस वेग को प्रसारण करने की सक्षम था। आता वेग को रोकना कोई साधारण बात नहीं है। से ट्रेन चल रहा है, चलती ट्रेन को रोक देना, दौड़ती गाड़ी को रोकना कठिन काम, खड़ी गाड़ी को चलने नहीं देना ये इतना कठिन नहीं है, और चलती गाड़ी को थाम देना ही बड़ा कठिन काम। गजानन भगवान ने तो खड़ी गाड़ी को चलने नहीं दिए, चलती गाड़ी को नहीं रोके, और चलती गाड़ी रोकने वाले भी है। मिर्जापुर क्षेत्र एक है बनारस के पास, वहां एक महात्मा थे, वो चलती ट्रेन को रोक दिया। पूरी कलकत्ता से जा रही दिल्ली को जबरदस्त चलता है, स्पीड में चलता रहा, उस जमाने का जो भी स्पीड रहा। अचानक मन में आ गया, कुछ लोग बात चल रही थी, सत्संग आपस में करते रहे, तो किसी ने टोक दिया, जहाँ में क्या कोई सत्संग भवन तो था नहीं, ऐसे ही खेती के किनारे बैठे हैं, पेड़ का नीचे बातें चल रही है, तो छिड़कानी कर दी किसी ने, गया आजकल के महात्मा में तो ऐसे है नहीं, आप जैसे बोलते कोई सामर्थ्य तो है नहीं, कोई ऐसे योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, बकवास नहीं। अच्छा, इतने में गाड़ी आने लगी उधर से, तो उन्होंने क्या किया, जैसे गाड़ी दिखाता हूँ तुमको अभी, ऐसा बोले पम करके बैठ गए, गाड़ी रुक, चलती गाड़ी रुक गई, एकदम ब्रेक लगा, खड़खड़ कर बड़ी जोर से आवाज भी आई और हल्का मच गया। फुल स्पीड वाला गाड़ी एकदम ब्रेक लगा दे कोई तो क्या उलट जाएगा, लेकिन उलटने भी नहीं दिया, इनकी लक्षण योगी छिपती थी। देन बड़ा रुका, सारे ट्रेन से घबरा कर गया, जैसे रुका नहीं सब कुछ फान के बाहर, नहीं क्या हो गया। आप जो गाँव वाले बैठे हुए थे, जो उसने जिसने छेड़ा था, तो और हालत खराब उसकी, क्या हो गया, तमाशा तमाशा। काफी देर तक ऐसे बैठे रहे, धीरे धीरे शांत होकर आ गए स्थिति में, देखा तुम्हारा बाप ने रोका इस गाड़ी को, जनता एकदम जो है सारे ट्रेन की जनता भी नीचे उतर गई थी, और गांव वालों माफी मांग लो, महाराज गलती हो गई ये वो, फिर ट्रेन वाले यात्रियों को सबको पता चल गया ऐसे ऐसे, तो सबने माफी मांगा, महाराज से मांग कर दो, गलतियां सबसे हो जाती है, अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ ट्रेन में, सब बैठ गए, बस फिर बैठे, क्या मंत्र पढ़े, गाड़ी चल पड़ी। और जिन लोगों ने पता लगा लिया था उस बीच में ही उनके बारे में, बस वो सारे सेठ बैठ जहाँ जाना तो चले गए, गाने बैठ गए, पिरा करके सभी ने, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है वहाँ विशाल, तो ऐसे ऐसे संत भी हुए, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए कि जब उस वेग को थामने की क्षमता, ये सब तो भौतिक वेग है ना, इनको तो कोई थाम नहीं सकता है, ये भी महान कार्य नहीं है, काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को थामना, ये जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि फेल हो गए, काम का वेग को थाम नहीं पाए विश्वामित्र, क्रोध का वेग को थाम नहीं पाए अम्बरीश की कहानी में दुर्वासा महर्षि, पर ये ऐसी कहानियां है, इधर ही दो है, यही रजोगुण समुदाय, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, इस काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को यह सोड़म शक्र होती, जो जीवित रहते शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार साधन और तपस्या के द्वारा जो इसको थामने की क्षमता रखता है, विकल्प प्राग शरीर मोक्षना, शरीर का मरने से पहले जीवित रहते हुए करते करते ये ना सोचना मरने के बाद में थाम लूंगा, नहीं, जीवित रहते हुए और मरने से पहले जो इस प्रकार के करने में सक्षम है वही सद्यो मुक्ति का अधिकारी बनता है। स युक्त स सुखी च नरः। भाष्यकार कहते हैं शक्रादि सदैव जीवन एव या सोडम प्रसहितम प्राक पूर्वम शरीर उच्छनाद आ मरणा इत्यर्थ। प्राक मरे पूर्वम शरीर मोक्षणा का मतलब आ मरणा, मरण से पूर्व पूर्व मरण सीमा गणम जीव तो अवश्यम भावी काम क्रोध उद्भव वेगो। मरण का सीमाकरण क्यों किया गया, ये मत सोचे बुढ़ापा आ जाए तो काम और क्रोध नहीं जगेगा, नहीं, मरण के पूर्व क्षण भी कोई भरोसा नहीं काम क्रोध का कब भड़क जाइए, मरण के पूर्व क्षण तक का भी कोई भरोसा नहीं इस काम और क्रोध का कब ये भड़क उठे। कर्म भी तो आपका प्राग कर्म बनेंगे फिर अगले शरीर दिखाई देने लगता है ना, मरण काल में तो विशिष्ट रूप से साफ आ जाएंगे, सारी चीजें इकट्ठे हो जाते हैं वहां, जन्म जन्मांतरण का भी और जन्म का भी। उस समय तो ऐसी दृश्य दी दिखाई दे, हो सकता है कामना ही उद्रव हो जाए या ऐसी चीज दिखाई दे जैसे क्रोध भड़क जाए, कोई भरोसा नहीं है। नाम स्मरण मरण काल में भगवान तो कह दिया अंत काल मन स्मरण, अरे भाई कौन कर पाएगा, ये सब दुनिया भर की वासनाएं और कर्म संस्कार जो बैठे हुए हैं ये नाम स्मरण होने देंगे। इसलिए भाष्यकार कहते हैं मरण का जो सीमाकरण इसलिए है कि जीव तो अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भव वेगो, क्यों अनंत निमित्तवान, एक दो निमित्त थोड़ी है काम और क्रोध को होने के लिए, अनंत निमित्त है, अनंत निमित्त, निमित्तों की कोई गिनती नहीं है। काम का जगने के लिए क्या निमित्त है इसका कोई भरोसा नहीं, क्रोधोद्भव करने लगे क्या निमित्त कोई भरोसा नहीं, किसी भी जन्म का आप स्मरण में आ जाए तो भी बहुत है। अरे आपका इस जन्म में हमारा जितने भगत लोग आते हैं सब यही कहते महाराज हम तो चींटी भी नहीं मारना चाहते, हमने कभी सोचा भी नहीं, अरे बड़े पुण्य आत्मा अपने आप को साबित कर देते हैं, क्या कहा जाए, अशोषण में एक नंबर रहेंगे, मजदूर का खून पी जाते हैं, कोठियां खड़ी कर दे रहे हैं, कभी पैसा है ही नहीं, कोठियां कहां से खड़ी हो गई, क्या महाराज व्यापार नहीं चल रहा है कुछ, ज्योतिष देखो बताओ, हाँ क्या बताए। मैं कल एक बार ऐसे ही एक आदमी आ गए मेरठ का, बहुत लंबा चौड़ा अपनी बखान, हमने ये किया वो किया, ऐसे मंदिर बनाया वो बनाया, देखने के बाद हमने सोचा उसको क्या बोले, तो हमने उसको कहा देखो ये कोरा कागज होता तो मैं लिख भी देता है ना, यदि कोरा कागज होता तो मैं कुछ लिख भी देता, क्या करें कागज में कहीं जगह ही नहीं लिखने को, तुमने इतना कर्म कर डाला मैं क्या करूं, हमें उपाय लिखने के लिए भी जगह नहीं, मैं करूं तो क्या, तुमको क्या मैं उपाय बताऊंगा, कोई फायदा नहीं बताने का, तुम जहां जिस मंदिर को तुमने बनाया उसी मंदिर की घंटा बजाते रहना, चलो चेहरा इतना छोटा हो गया, अरे महाराज क्या आपने कह दिया, कहा जाओ जाओ मैंने उठा के फेंक दे उसको, कमीने लोग आ जाते हैं यहाँ पे बेमतलब, अरे हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा तुम्हारे जैसे को ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, जाओ कहीं मर्डर कर दिया हो किसी की जमीन हड़प करके उसे मंदिर बना दिया तो कौन सा बड़ा काम हो, जब असली बात बोले ना तो घबरा हो तो माफी मांगने लगा, दूसरे जिसने लाया तो मैंने क्यों लाते हो आदमी को, भगा दिया, तो ऐसे ऐसे उठपटांग आ जाते हैं। वो अपने आप को ये जितना पहले उसने बोला ना आप सुनते तो कहते ऐसे बोगला भगत कहीं नहीं मिलेगा, बड़ा अच्छा भगत है, हम मंडलेश्वर लोग होते तो कहते भाई 2-4 लाख रुपए दे दिए यहाँ पर तुम्हारा पाप कट जाएगा, हमने उसके उससे कंप्यूटर के लिए 100 रुपए भी नहीं लिया अपने अपने फर्क है, अरे वो कंप्यूटर खराब ही रहेगा तो यावन मरणम हित अनंत निमित्तवान ही सा इति यावन मरणम तावन न विश्रम्भणीय, जब तक मरण का क्षण ना आए तब तक विश्वास नहीं करना, सो कोई भरोसा नहीं किस रूप से कैसे भड़क उठ जाए, कोई भरोसा विश्रम्भणी मन विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वसनीय वस्तु है काम और क्रोध का वेग। इसीलिए काम इतिहाग इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषय श्रेयमाने, कामना क्या है इंद्रिय के विषय की प्राप्ति होने पर, अभी कैसा विषय इष्टे विषय इंद्रिय गोचरे प्राप्त श्रूयमाने स्मर्यमाने वान भूते सुख हेतु, तो चाहे प्राप्ति हो गया हो चाहे सुनने को मिला हो चाहे भीतर से स्मरण हो गया हो या अनुभव में आ गया, ऐसा जो सुख है तो या गर्दी तृष्णा सकाम, ऐसे सुख साधन में जो गर्दा है तृष्णा है उसी का नाम काम है। क्रोधश्च आत्मना प्रतिकूलेषु दुख हेतुषो दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमानेषु वायो द्वेषस्य क्रोधः, क्रोध क्या है स्वयं के जो प्रतिकूल विषय है दुख के जो साधन है दृश्यमान होने पर या सुनाई जाने पर वस्तुओं की या स्मरण हो जाने पर जो द्वेषात्मक वृत्ति होती है उसी का नाम क्रोध है। तौ काम क्रोध उद्भव यस्य वेगस्य स काम क्रोध उद्भव वेगः, तौ उन दोनों काम और क्रोध उन दोनों के होने पर उद्भव उद्भव यस्य वेगस्य जिस वेग के प्रति उनका उद्भवी कारण है तादृश वेग को कहते हैं काम क्रोध उद्भव वेग। क्या है वेग रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो अंतकरण पक्षोपरोप कामोद्भवो वेगो और गात्र कंपन प्रस्वेद संदष्टौष्ठ पुट रक्त नेत्र आदि लिंग क्रोधोद्भव वेग। कैसा पहचान है काम को उद्भव हो गया है, कदे सबसे पहला उसके अंदर क्या होता है कदे रोमांचन होता है, अंदर ही अंदर मुस्कान हो जाती है, अंदर ही अंदर से वो बड़ा गुदगुदी लगती है, बात इतनी अच्छी प्यारी लगती है बहुत बढ़िया लगता है, फिर हर्ष बाहर से चेहरे पर झलकने लगता है प्रसन्नता, उसके बाद नेत्र वदनाविरिंगो उसका आंखों में पूरा शरीर में आनंद की लहर दौड़ता हुआ दिखाई देगा, ये कामोद्भव वेग है। अंतकरण प्रक्षोभ, अंतकरण में उस वस्तु को साधन को प्राप्त करने की जो है खलबली मच जाती है,